الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وسلم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله، نرحبكم في هذا لقاء، لقاء مبارك في هذا البيت، بيت من بيوت الله. إن شاء الله كما في هذا الخبر، يعني أننا قد نجتمع اليوم ويذكرنا واحد من إخواننا في أمور ديننا. إن شاء الله حان الوقت ولا نزيد الكلام. الآن نرحب بك الحسين جلو. ما قلت لهم كان من قبل جلو، لا لكن الآن جلو. أرى الشيخ الحسين سيدك إن شاء الله أرى مسلمينه عند الجنيون لكهام وقلت له وقت يوني أرى هاي أو في موضوع لكن واحد من الشيخ حسين لأخذنا من فكرة لدي عندي في فاندين في بروغرام جينا منه أرى إليه بسم الله أرى كان جمع عمره قد ساكت يومي وقت خير بكتبه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شرفتنا بأن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس، فأرسلت إلينا خير رسول أرسلته للعالمين، وأنزلت عليه البينات والهدى تبيانا لكل شيء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين، وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأنا معهم بمنك وكرمك يا غفور يا رحيم يا ودود. فنسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله جل وعلا أن يجعل كل كلمة نقدمها هنا خالصة لوجهه الكريم وموافقة لمرضاته تعالى، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أرن يسي الله تبارك وتعالى يسر ويهني إن سيرك كانت الله سبحانه وتعالى وكان فوني تقول إن سبيه أن قرني أن يدو وقل يدود يا تقوى رمكو من يؤمن رمكو ومك رمكو. إن سيرك كانت الله سبحانه وتعالى وسجي أن كفي الرو إن سيرك على رأيك وقوانا kaleedi wa fakammu wa lewangal nafas ina kanta Allah subhanahu wa ta'ala. Esedike ala lumbi teferon kerewele kaleedi wa fakammu wa lullagum wa rewal lorra lumbi do. Siyona harako kanta Allah subhanahu wa ta'ala lumbi. Ilan tera wa kanta Allah subhanahu wa ta'ala. Dewa mutin tabatana nene. Nabi Fethi Quran Fethiladun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. كان صحابة مكة كلا أربعة مكة إن هذا جوك قلنا إن الله مرتب الكم عليه الصلاة والسلام أن يمدر من ذري الصلاة الله سبحانه وتعالى وسلم جوك بلا ونلا من الله الصلاة والسلام ترى شيئا كثيرا مسيكا من ذكر لهم جنب بعد من يرد نقه ولا تبركي ورني سلاح الدواء ونجود الفجار ونجود الله سبحانه وتعالى إنه يو نجيل ترى شاب نشأ في عبادة الله تعالى يميل في دول فوق دول سكا دول سكا من مرء أهمية أن الإسلام له مكانه ضمن مرء نكم كإسلام نفايكم ونسى الدول ضمن ونفايكم كنك غرم ما تنفايكم كنك ديو ضمن مرء أهمية كإسلام إن ماري نبوك الله سبحانه وتعالى لتاونا أبناء كبير مرق هذا يموت كسوكا شريعة كبير مرق هذا يموت كسوكا لتاونا شيطان كبير مرق هذا يموت كسوكا دين إسلام كان كبير مرق هذا يموت كسوكا كوالينام كوالينام جاينا كوالدو الكبيرا يوالدو ونويرا نم Jika kita sukaya kalau hari awal dah ulur kuliah, kuliah kuai, aman urihiran aku kuai, betul mantekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam elang yang sukaya kalau menenggal, warga yang kau, warga dunia dewan makmurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak juga kan umur nan mering, di mana itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain itu golongan walaih katakan mungkin petikin tahu. Hari sembari masuk nelayan Malaysia salat bersalam. Hadis terdahar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ina fili hadis Imam Bukhari wa Muslim kasir bertemu. Wan kemana nelayan Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bermaki. Sabahatun yudilluhum Allah fi dhilli. يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فقاضت عيناه ورغد اسم إمام البخاري ومسلم سلي بدأت مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه Jalal Zamanati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nune jijiri de yimba ben yande dargal Allah subhanahu wa ta'ala Tawdi nuyayga ka tawdi makko Nyande tawta tawdi alati wa na tawdi makkoni Harana renko hardi wa evune nungu feko hardi ko Dimmoam wali shahidi yawtere menden ko suka نئي تؤلتين ينتئ جوبل الله سبحانه وتعالى تقركم وطاوطة ترنمود إلى يويني تطبقوا الوقت جيوم ميدن من كجيو لربة تقرم يجيب السبو لربة يدير لله تعالى تقرموا لكد أدوهم تقوري أنهم هاما إذا كد سلم أدوهم تقركم وطاوطة Jepko jom ngari, te jom damme, no jidum ehore mudum si wadukul zina ka wedi, kulal Allah subhanahu wa ta'ala, nadimu wiru gol mimmido guli Allah subhanahu wa ta'ala yetu golma. E gorko matawta neti jawdimu allahu li taksike oki handudu. Usuli kongko okka sabang hatai nana makkongong annako nyamu ngungu ni okku deko. Siwaka, dokko go andumu. Ekorko joni do kawetji. Anniti Allah subhanahu wa ta'ala. Mangu makko enemaji makko emotere makko. Edou netko. Nui yukbini gondi makko bimana gite makko nem gondi. جلاله صلى الله عليه وآله وسلم إما كدير نوني جيجي في نيان لدرقل الله تبارك وتعالى يمنى مكوني في أموه في رئيسة قولنا نيان لدرقل سبتيه حديث جلاله عليه الصلاة والسلام إما كي يمنى تبارك وتعالى أموه في رئيسة نيان لدرقل da tawata ko nyalaane do mo bindirta hakki be takkitibe fiyo yobu moddindo ko moddini o yoba bonnudo ko bonnuno nyalaane da tawata ni de juuti embere mudu ko nyalaane mawnude kunaleji mudu ko nyalaane sattunde ngojo mudu Allahu tabaaraka wa ta'ala rentini be do nyalaane jiyaabe makko be o yamiri jiyaabe makko ɓe yoɓe heblano nden o ñalande taɓe weltindo hande juhaɓe kanko Allahu tabaraka wa taala o wi ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum inna zalzalata assaati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال الله تبارك وتعالى وسطهم بمن إن نئمن كاغل ويكون يهم بهم قومورا قولي جوم مورا تبارك وتعالى رنتنا نيالا لنتوتا إلا غمير قرون مولد ولدرغل o wi ñande yoy noon dillaango ndenton ñalaande yiitonde weermay pottitoo kala muyninay kunkaaye ko muyninta ko alaa ko mari yurmeede ka dow leydi ɗo haa hewti muyninay kun wonande ko muyninta nde ñande muyninay kun bugoto ko muyninta Allahu subhanahu wa taala wi kala ko sowanoo e nder deedi wana tey ma teyal ɗum yalta yoni waktu mum yoni ma waktu mum yonaani waawata wontude ka nder reedu kon ayiya nde ñande yimɓe ɓen hakkillaaji maɓɓe no jiigondiri haani ɓe waywa suluɓe jooɓen o wiiɓe sulaa hay fuy waɗaaɓe ko lette makko ɗen kanko Allahu tabaraka wa taala woni ko tatti ko ɗum fetti haqqille maɓɓe ɗen ɓen toroye Allahu subahanahu wa taala danndu en gojire kulalen e ndeɗon ñalaande ñande dargal aray sayyid Allah subhanahu wa taala noddiɗo bismi ya ayyuhannas o wi ittaqu rabbakum hule jooni on o woliɗum e aaya go kadi e suratu lukman o wi ya ayyuhannas ittaqu rabbakum wahshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da allahi haq oyi fala yagurrannakum alhayatu dunya wala yagurrannakum billahi alghurur oyi kono ye yimɓe hule jooni moɗon rentono ñalaande nde tawata nene nafata ɓiɗɗo baaba nafata ɓiɗɗo ɓiɗɗo nafata nene ɓiɗɗo nafata baaba hayyo huule Allahu subhanahu wa taala o wi ndenton ñalaande kone goonga ko aroyeyde rente noon ndenton ñalaande watta juhu on faame wurnan aduna e cheytan watta hoɗu on jalko on haa nden ñalaande duha on haro nebbitanaaki de kala mo toɓe tafsir ɓe firta o aaya so yehe deftere wiyetende fiiri haabit tafsir firtugol oɗo aaya ɓe wii ñande darngal neɗɗo gorko e ɓeyngure mum fotta ñande dargal gorko e ɓeyngu mum e ɓiɗɗo mum wonnema gorko on darna ɓeyngu mum landito ɗum wiya ene kaari hila anndimmi a annditiilan ɓeyngu makko e nañi oyna ko wonnum mi wonannoma aduna oynna ko a moodi ko fotke wonno wonno welnoɗo wondude marno do yurmene totto hakkeji muru oyni ene der gurdan ka wuri de dan e wuri dum der dan ni yebuno hakkeji ma dabbo ina oore oyna ene mi gonnu no wondi gal mengal oyni oore oyi mi moddin no wondi gal mengal oyna ni gorko minna kandi konu kandi mi kawanna do mi do lando ma dum debbo minna mi anda o inna mi yahi ka Allah subhanahu wa ta'ala fesan ta jiya ba men tom o fesan ilan golle am mosjunenek e golle am bondenek tawi ino hetani mi seha e mosjuni andin ko timminta ko minatira al janna min diyo hokkan mi ara mi nakwa dunye yitbe am e sitbe am mi narati mi hebay okko walan mi timmina farajan ko minatira al janna mi yaha mi tanjini non ampayri e wondirno no goɗɗi mi yurmimma irritike ɗum mi moƴƴie ma irritike ɗum ene yiɗa wawi nan wallitorde seeɗa e baraji ka baraji maɗa okkami komi timminiranaminata e aljanna wo debbo minna ara a lamminolan goɗɗum ngo ko wona ɗum ɗum non kon mi wawatama waɗande ɗum gorko minna ko fi honnu oyna ko waɗi noon miɗo huli wata mi hette baraji hanmi yer haaju ma on mi jonne yaha fonko mettimi jonnu ma ɗon jogoyomi ka jogatanaɗo ara yewtaɓoya nokkugoo mi wawatama jonnude oɗo noon mo bonanuke makko o lorranomo bal o firri ndike o moƴƴino e makko tewi o acca ɗon ɓengu makko o yahana ɓiɗɗo makko on o landoro on kadi ni on noon kadi hinna si a landinolan goɗɗu ngo ko wona ɗum ɗum ɗon mi wawatama waɗande ko waɗi noon ko kalu ma ko miɗo huli wata saggitoyo mi ara ɗum kalanmi ɓenni wosiɗo faala dalil ndeɗo yewtere jangge ga emo joni men wiyo wahsaw yawman la yajidi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a karamokoɓe usul ɓe wiyay wo an nakiratu fi sigati nafi innama tufidu al umum ɓe wi si tawi nakira ari e soggande haqqi mana dirnugol haray on none dirnaɗo ɗon ala fuu ko tabitata e none makko on few aray fo gasi kono joni men wiri noon ya ayuhannasu abudu rabbakum o soggi haa wi wala tushriku bihi shay'an nde wino wala tushriku bihi shay'an heddaki shirku ngu jandi o ngu fandi o waɗan ndengu joɓi men haraji mo weltorimu ko ɗum woni an nakiratu fi sigati an nafi woto en nardi allah subhanahu wa taala kadi wi e aya bo fa kaifa tattakura in kafartum yawman yaj'alu lwildana shiba woko honno kulir kon joomi moɗon rewonmo si tawi on jooni ke on yetti ñalande woodede ñalande nde tawata kulale mayre saddede mayre hino wattina ɓikkum jibinakum keccum kurɗukum saabu kulol ñallal ngal aramo ko jogoɗo weeteeɗo cheikh saïd ibne nusri hafidahullah ɓe firta o aya ɓe maaki fa kaifa ida aljaninu bi ummihi muta'alliqun yakhsha alhisaba wa qalbuhu madhur ɓe maaki hada bila zanbin yakhafu li haulihi fa kaifa almuqimu ala durubi duhur ɓe maaki si tawi joni men tabaraka wa taala wii faykum hulay ñande dargal ha kurɗa wo ɓikkum jibinakum kum bonna hay fus kum jogitortake kadi hay fus kulol ñande dargal wujinikum ha kum ɓurɗi siɗen andine ɓumno wona barkatu huli ko jogi torde wo haray landoɗen hoore men ko onnum famuɗen e neɗɗo wuuruɗo duuɗi ɗuɗuɗi heɗin duuɗi makko ɗon fof o wuuri e bakkatu o maayi nden bakkatuji si paikku si binakun kun aldae bakka uhuri ha burdi ko honno faako den uuri dudo e dumo de jootu ne wonu de yaddu wallahu tabaaraka wa ta'ala harai alhaali ghanton araha ko tawa ta'ala si sanade du sillama ne qadad bin al-aswa radhiyallahu anhu de baki من أن الله صلى الله عليه وآله وسلم من معك يا حديث ما إمام مسلم فيلي وعندما تدنى الشمس من الخلق حتى تكون منهم كالزمانة بمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما رواه مسلم نلعب بباكي نعم ترنغ غير ناغ نتاو تنوه نمك كنغ وليتم مولين مكة إلى مقا فصل تير مولين مكة نوانا صبو مربي موين نمونتا كلمة زير Muleni makya na wana sabu marbe moe no sona oto le kilma tiza ne sabu kulo muleni nge nange. Muleni nge no nange, hino hana wote yalku bol singe wuli. Te hide rendi hile nge wana niya kange wene woku bol. Nela nambe maki nyande dangal si tatore ne ufo tarnama. Jomi men tamaraka wa ta'ala tipina nge no nange. Hange hitpo kwae tatore nek. Ala hakune tagore nen en nange ngay fayna ko hamere jubal wona ta hakune mo e maki nen nyande tagore nen daro to darga hara ko to ko hino emmere golleji mudum din go to ko ko nabori ko nguleni din holla ta bodu woda e makke ngula do ha nguleni mudum din araka kol gule makko idi bimaama ngulen ni jimpoto haa demba wana weendu jawa wana namo kaa kol gulen hino e maɓɓe mo nguleni yaltata e ɓandu mu siwoka leydi haa demba jawanamo haa ara hawra ka koppi hino e maɓɓe mo tawata nguleni ni yalta e ɓandu mu sabu nguleni nange ɗum ara haa ka ceeji makko hino e woɓɓe maɓɓe ɓe tawata nguleni ni yalta e ɓandu muɗum ɗum siwoka leydi haa demba arta wontana neɗɗo on jaangol moola naangol hara ɗum ino waɗani mo lagabal ka hunru kolimo fuɓɓo e nguleni makko en toro allah subahanahu wa taala nanndu e suka ɗum ko waɗi noo yi aduna ɗo kala mo ɓuroɗo bakkaɗu sabu angal needi tun e sabu angal teddungal tun e sabu hollugol kañum haa jaaka aray ko koronre to naa wonɗa momande hoore ma goɗɗo ɗon ɗanoytaako ma alamaane muɗum kadi ko koyera jaasene nde tawata on kidi yaltata e mayre ñande o faala o yaltata e mayre duma o faala ñalande nde tawata hino yaare duuɓi temeɗɗe joyi si tawi neɗɗo daroto ɗum hara himo e diidere nguleni makko ɗo fuɓɓo imana yurmene yurminowo yaltintamo ɗon ande ananto mo yaltintamo ɗon soññamo wondi yaltintamo ɗon wallahi on yeloy to nenñal nden hanɗo waɗano ko waɗuno ko ɗum si tawi nen tama abu hurayra radiallahu anu wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki yoraku nnasu yawma alqiyama hatta yadhaba araquhum fi lardi sabiina ziraan ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم بماكي جماع لك تنين درغل تانغولين مأبنين كيكو ونا ناتك نير ليدي كو ياتا صبر جبان جيدي تم جوا وانتا ويلو دنبرو ها تم وانتا جانو الزيدر تانغولين نين هنا فجي نوكي مأبنين حقو نيل بفوكو نير ليدي ما نير نيالان نيار تين دودي بمعنى خمسين ألف سنة دود قلوشي جبان إجوي حرقوكي لي هنا يندهدو سنين هنا يندهدو فتنين هنا يندهدو أنده هنا يأوضو سنجا ara kuy wawa ko yaltinde ɗo sina ñande joomi men waɗi ko wi waɗay ko na ñande neɗɗon ko sattuno ɓerde aduna ɗo wo o hiltay ko sattuno ɓerde aduna ɗo wo o yiltitoray ɓaawo kono haray o nin si o yiltitori ɓaawo kani se yiltitorgal ɓaawo tawata nafata hande kan fetti oyni o neɗo yewtere men hadis mo addude ngon na sabua alladina yudilluhum llahu fi dilli يوم لا ظل إلا ظله ولا يتسع الوقت للحديث عن السبعة ولكن نقف وقفات يسيرة مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم شاق نشأ في عبادة الله وجن وتر ووتاء نونند يوكب البلد يب جيد ما جيد نوني لجيده goto o ko honɗum waɗi haa jooni men hanndindinndima ngalɗon tettungal wo kono suɓeɗen gooto e nder ɓen ɗon woni chakun nasa fi ibadatillah suka ɗettuɗo ngurdam muɗum ɗan waɗi e dewal allahu subahanahu wa taala ngal yewten fi on ɗon si yoen anndu wonne ma oɗo suka yaagal ngal allahu subahanahu wa taala jonni en wonaa ko fijirte ko huunde tiiɗunde ko ɗum si neɗɗo gooto yimowo ñande goo o yaano o jokki ngurnan aduna e fijilaaru arabuujo haa o nawi o jooɗi ñande goo e mo niisi ɗum onni o ah layta sababu yahuudu yawman fa ukbiruhu bima faala al musiku onni o hara joomi men ɗo newnayno yo suka yaagal artan neɗɗo nawiɗo mi yeeta ɗono suka yaagal ko ɓuri waɗata mawɗo haray ɗum noon alaa ko jonnata en siwanaa niise ko neɗɗo yeeɓuɗo suka yaagal muɗum niiseyda ñande darngal ko niisata taw addo darngal haray ɗum ɗo noon ka worɓe wo ka sonnaaɓe wo alaa haddin sawa tawde no tanni ma umira bihi rijalu bi sharhi umira bihi nisaau sharan illa bi nafsin yohussu bi kulli jinsin an gayrihi ko joomi men yamiri worɓe ɓen wo haray o yamiri ɗon sonnaaɓe ɓen ko joomi men yamiri sonnaaɓe ɓen wo haray o yamiri ɗon worɓe ɓen si wonaa hara ko dalil arɗo wi'i ngal ɗo golngal ko rewɓe ɓen heerori maɗum ngal ɗo golngal ko worɓe ɓen heerori wono heerinangol sonnaaɓe ɓen rewinirgol ɓe allahu subahanahu wa taala kumugol ɓalli maɓɓe ɗin mi koppu majji min alra'si ila alqadamain haha khassun binnisa ngal ɗo rewal ko rewɓen ɗum jooni men yamiri yo rewirmo ɗum ɗo amma gorko jooni men yamiraalimo yo rewirmo ɓumugol ɓanndu makko ndu fof amama nas bal ko ɓumugol awra makko woni ko yamira wano jooni men yamiri kadi worɓe ɓen yoɓe rewirmo kanko jalla wa ala ɓornagol coñci ɗi daaɓaaka raɓɓi ɗuɗi ɗina jeyaka ɓuri timmude ka feccere belerru o yamiraali sonnaaɓe ɓen yoɓe rewirmo tentingol coñci maɓɓe ɗi bal o yamiriɓe kamɓe yoɓe rewirmo daaɓugol coñci maɓɓe ɗi chibran wa fi riwaya ziraan wala yazid e yiɗo warada huna nafsun yahussu kulla jinsin an gayrihi ɗo nafsu ari wi'i ngal ɗo tewal ko o ɗo noone heerori ngal ɗo tewal ko o ɗo noone heerori ko wano noon allah subahanahu wa taala yamiriri worɓe ɓen yoɓe rewirmo yaltugol ɗaɓɓa nguure ko ɓe wuurira kamɓe ɓe nguure maɓɓe o yamiriri sonnaaɓe ɓen yoɓe rewirmo ñiɓugol ka nder cuuɗi maɓɓe habboɓee ɗo moodiɓe maɓɓe kamɓe ɓe rewa allahu subahanahu wa taala ka cuuɗi maɓɓe ɓe rewiramo jooɗagol ɗon haɗa e yiɗo asli on ko fof fotay haa nastu ara wiya ɗo ko oɗo heerori oɗo ko oɗo heerori ko wi ko haala shab waffaqahu llahu mundu nasha lil amali saliha wa habbabaha ilayhi wa karrama ilayhi al amala assayi'a wa aanahu ala tarkiha imma bisababi tarbiyatin saaliha aw ruqqatin tayyiba aw gayri dhalik وقد حفظه الله مما نشأ عليه كثير من الشباب من اللهو واللعب وإضاءة الصلوات والانتماك في الشهوات والملذات. وقد أثنى الله على هذا النشء المبارك بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإنه سكا والله سبحانه وتعالى هور الجن كلك ونفايك نهدم جنجر يدقر كل مؤمن جنم يدن دون أون سكا ونفر كمال صناد وأنين أدرن أون كلا كل الفنقل جمر في كلا كل مرد الله سبحانه وتعالى هرقم ممتع جنم والتي مكدي إذا سرت كل جيد وقل لي والذين يسرقوا الولدين وقلوا جبوتي تنظرنا وعونين بسبب أصباب سبب أرمان سبب نيجي مؤكري هكيدك قال لباب مكم ما دون ونهد من مؤكرة بجوم من حوتي لمو ما دون سبب جبوتي ونساوك ونادي نو الله سبحانه وتعالى ريني أونو سكا إذن قطعنا من النهي ننجان كبري كون لسكا بهنده Imor de wan gol fijinaru e weltinare e yebu gol waktu ji julde e nyoto lirgol e tu yoji e shaha u e shaha wakuji Allah subhanahu wa ta'ala non manti ono netto waudo ni suka mo tabaraka wa ta'ala manti suratul kahfi o li venno sukabe se wonino ko sukabe gondin nobe joni muru nem peidi me e gondin al mappingal kutrewalpe ولما كان الشباب داعيا قويا للشهوات كان من اعجب الامور الشاب الذي يلزم نفسه او يلزم نفسه بالطاعه والاجتهاد فيها واستحق بذلك ان يكون من السبعه الذين يظلهم الله في ظله ولتوره تكياجل ان جاء النطي لمولى نادي دين السوره Harai en annai ron hina jaya kubuli haunade, si tawi suka pewi, dung hina jaya kubuli himmude, e piji ding e tewene. Dengune ne tawata lino wattina, dimana suka lino wattina dung hore mudu, galdo dewal Allah tabaraka wa ta'ala e kinna kole galdo dewal. Kanko suka onko handiri, sabu nerot dinare di Allah subhanahu wa ta'ala arkitimo, arkitele jente dargal, Wadde de nerfeto, yimbe jedi do madu tido nome di jedi di. Tisada Allahu tabaraka wa ta'ala, subite feto, ardinive, yurminir golbe, wane dende eleni do dozi, di Allahu subhanahu wa ta'ala, subi Allahu subhanahu wa ta'ala, arjitu enje de feto. Wa salamun alayhi salatu wa salam, andini ono suka julgo, Wangan di ko gorko, wangan di ko sonnajo, yo andu ko mas'ulun an umrihi wa an awqatihi wa an shuhunihi kullihi. Si aku jimakuni kongurna yang ko jini, Allah tabaraka wa ta'ala adamu yang walang di tomo du, nyande dangal walang di toromo kung gotu ngotu, telarong alayhi salam wa salam bewati, Abdullah ibn Fatim bewati wa rimotkanek, Dah hadis Imam Al-Hakim fili fil mustadrak. Wanda manila nang alaihi salam wa salam memaki ina sanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik. Wa faragaka qabla shughlik. Wa hayataka qabla mautik. Wa sihataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqri. Nelanam memaki yon sukao. Madun julgo yo toppito dido e jowi. Dido tujoni ko julgo andi tinne ko napitora. Si tawi ko napitor gongol woni ko imminimo. Ono dang andi. Kala mo kojo goto wili wo imo wuli ha. Wata tau ki yo tere jilang islam. Jama o wuli ha jogi tere di joni ada. Kala ada. Sini won si ada arahan dekat ilah barakata fiha wala khaira fiha. Kita wijama ufami koy tawe ɗum kañum ka yewteteɗo ma ɗum faami min kadi ɗo mi tawano ka yewtanoɗo haray ko ɗum woni ko kiri ɗaɓɓira ala la haray la hayra fi jihadi haray ko jonagol mo ara o yahaani ɓuri moƴƴude makko sitawi ko ɗum nabi mo waɗi noon salaf hadihi l umma huɗɗorenne sahabaɓe nelaaɗo men alayhi salatu wassalam leydiji maɓɓe wonande ɗiɗo yewtereji islam ɓayde ko wonne wowlude ɗo kon hande ko wowlano kon hanki ko wowlete kon janggo kadi ko ɗum woni ko ɓen wowlanano innama fihi ikra layta fihi tajdid ɓe gandata ko alano wa illa nakunu mubtarihin ko wonɗen ko fillade ko wowlano ko ɓen wowlanano ko ɓe waɗuno si tawi noon en wowlanama ko ɓen wowlanano en wowlanama ko ɓen waɗuno en wa'ali no ɓe wa'uno noon nde ɓe wowlana en waɗaali ko ɓe waɗuno ko nde ɓe wowlana wo haray moƴƴere heɓaake wowlana ɓe moƴƴere heɓaake wowlu waɗi noon nafoore haala kadi ko tawi ka nabi waɗi noon neɗɗo ɗum so jooɗi kano wowla so jama on rewi naari mo fantay mo ɓeetuɗo e faama wanna goɗɗu ko yimɓe ɓen wowlante so yimɓe ɓen kadi wowlanten ɓen fof wona jooɗiɓe ɓen ɗum wowlante ko hakkille jooɗiɓe ɓen ɗum si allahu subahanahu wa taala wi inna fi dalika la dhikra kono ko liman alqas liman alqas liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid tajma bayna salatati umur litastafida bilmawida liman kana lahu qalbun ay qalbun hayyun harata mari ɓerde wuurune hetta kadi haqqille maɗen jonna ko wona wowlede ko ɗetta kadi haqqille ɗen addade honnade ka wona wowlede ɗon jona ɗum hala la hayra fihi wona kara mo koɓɓe sappori noon ko ɗum si cheikh fawdan hafidahullah ɓe landama ko honɗum woni sirru dawa on atto hande tari wasa'iluji mum yaadirani noddoɓe ɗuuɗirani e hari on tawi nota gongol e batkil gongol no mari ban no mari batke ɓuri hande hada mushahadum bi tajriba fa bil mushahada sa essayi janguɗa taway ko ɗum si a jokki yewtereji ɗi e yimɓe ɓen ga taway batke ono raɓɓiɗi moƴƴen kona wolede ɗinaa ɓenni illa on ko woni ko wonɓe wowlude ɓe wawa wonanoɓe wa wonnoɓe wowlude ɓe ma wonaɓe wowlanede ɓen wa awa ɓeya wonanoɓe wowlanede ɗino ɗiɗi sertudi fo haray barkitin dira yaha si tawi nelanon alayhi salatu wassalam e waɗi ko sahabaɓe maɓɓe ɓen yoɓe toppito ɗiɗo joyi hamsan qabla hamsi toppito joyi ko arti joyi hadihi l hamsu lahu abdaq hams ko piiji joyi ɗi tumbodirta e piiji joyi kala kon jogiɗa haray haala kuma si kunɗo muuti kama ko kuma jogatana a wata wonde ala anda gotune ɗiɗi nelaɗo sappiɗo alayhi salatu wassalam waɗi noon ɗokkama koyete kon jawami ol kalim ɓe wowla eɓe maka e kongol hara kongol jaani on maani on shaami ara hingol mooɓi haɗi tumminiri kala ko lanni yowdirengol ɗon kongol ɓe maaki arin wattana hakkil piiji joyi ko acci piiji joyi yanude maɗa ɗiɗo piiji joyi ɗi toppitotoɗa ko ɗin attatena jonnede ne ɗi iwa e ma haray ɗi ɗinta hari ɗi woduno ɓe maaki sababaka qabla harani sukayagal ma ngal ko acci a nawyude ene neɗɗo hino nawya hara o rewade sukayagal min mbaɓi ɗum tahlil neɗɗo ndene wiye mawɗo tu haray o rewi e sukayagal sa lanɗi kano ko sukayagal wowlata e ko waɗata o wowlante goɗɗumne ɗum ko ɗum so wiye mawɗo wi layta sababu yaudu yawman ko ofbirugu bima bada machibu nde maki toppito sukayagal ma ngal ko acci nayiw arde maɗa ene suka yagal ko ngal weli ngal tiidi o e ngal heddo ngal heddotaako ko matum ngal dirta ɓe maaji kadi wa faragika qabla shughlik oɗo masala julɓe yeguɓe oɗo ɓe koohino ngati hondori hadihi nukta almuhimma julɗo ko yeguɗo ɗum yo gatali hondi mo wuuri o gadda e hondu ñande onaaki sabu man daya faragahu hewoya muskila molana alfaraga shayun muhimmun jiddan la yakunu li kulli insan faraga woni waqti yaajuɗo tan si tawi on kidi yeewi on noon waɗaali e makko ko nafatamo kon si o fettoyi ko nisoya o yalo artugol mo konum si tawi kara mo koɓe ɓe wono cheikhna mouhammad salih ibnu taymin rahimahullah iɓe yewta ko yewti o hadis ɓe maaki suka talibul ilm si yo waaw gollitirde irtinamu faraga ka qabla shughli ɓe maaki ko piiji ɗiɗi jogitotoɗa maɗum tati ɓe maaki la tuqaddim muhimman ala l aham wala tudayi muhimman wala tuakhir qabla limana amala alyawm ila gadi la tadri laalla gadan yati wa anta mafqudu ɓe maaki wata ettugo himmi fawa e dow ko ɓuri himmude wata jokkugol makko ɓuri himmude kadi heewine ko himmi ko gollitir ko himmi soppitona ko ɓuri himmude wata jokku ko himmi haa yeeɓa ko ɓuri himmude wata jokku ko ɓuri himmude haa yeeɓa ko himmi mofitir fof nasakunu hada ɓe maaki wata nenni to golle waɗeteene hannde ɗen wiya ko janngo wanataade tehine fewnitii hannde a anndaano kata janngo ara e hara surrama a gollayde on tay a gollataade ɓe addi ɗum diwa sahil al ilmiya ɓe maaki la tu qaddim muhimman ala l aham ɓe waɗi misal tajiduta hakada tajidu masala diniya uridu an tabahata an tabahata anha jooɗoɗaɗo rek heɓa masala dina arde ma wiya yomi taɓɓitan o haa o laaba nanni ara na raɓɓitangol mo deftere wootere nanndi albahas ina serti e almutala almutala ko tufaalu kitaban amma bahdu masala ɗum ɗon ko huunde yaadu ɓe maaki sa heɓi noon ɗum ɗaɓɓitugol masala ɗaɓɓite ndeeko fiisa yalo e ɗeena toɓɓe ɗiɗi amma ndinay ko falna ɗaɓɓitude kon wi'a abas an masala kada ɓe maaki si an naati e nder maktaba defte on no ɗaɓɓitude on masala ɓayri ko kanko innima haa naatuɗa wata yiwton masala goɗɗo goo ɗaɓɓite ndeeɗo haa yeggita oona ko ɗo woni a hammu fil makan ko gillimma wona ya ustitu deftere men ɗo ɗaɓɓita yiya goɗɗo goo tuwiya ee oɗo kadi ko ɓuri himmi kono hari o himminaanima terɗo ko ɗao ina mari himme makko windumo kadi jokka oya haa gayna on ɗo wonaamo feere annda oɗo woni miijaani o laamaniima foyi nde yiiduɗaa noon goɗɗo goo kadi nde naatanna oɗa wata haaɗu ɗon aama jokkito ora kadi haa o laaɓane gooto imminiima heɓi ɗiɗi est ce que a perdi a pernaali si wonaa ɗum so a naati tumnawii oɗo kam no himmi a jokkiimo gon ɗon tum heɓataa mina yalto e haa yeggitinaaɗu ɗoma o tawi hiɓe yewta fi adabu talibil ilmi ma kutu bihi aw maktabatihi defte maa ɗen e maktaba maa on ko honno dankortaa ɗum ko honno yuɓɓirtaa ɗum ɓe maaki hino jeya e needi talibul ilm nde o yannyataa nder maktaba makko o majjana ɗum faraga ka yimɓe ara jooɗo wara grand place wowla haalaaji neɗɗo gota jan déplace e maktaba so naati kadi hara hanu ko waala heen jooɗo o ɗaɓɓita ko ɗaɓɓitata kon so winno welno yaha kala oɗum so heewi ɗaɓɓire tene addurru tamin fi hayat ibne usaymin rahimahullah eye miji hawniɗen nen deftere ko honno ɓen ɓe janngiri ko honno allah subahanahu wa taala waɗirani ɓe hadal kabul bil ard waɗi noon ɓe ganndi tabite hadis wonilaaton alayhisalatu wassalam ɓe maaji inna allaha ida habba abdaw naata jibril ya jibril inni uhibbu fi fulanan ma ahibbahu fayuhibbuhu jibril وينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض فتكي كيف قال الله سبحانه وتعالى جبكي جياه نمحب القبول في الأرض نفر الله سبحانه وتعالى يدين يمانين فوانا تطبها ويئايا قال إن كان مقدبة يموهي ليس الشأن أن تحب إنما الشأن كل الشأن أن تحب وحبنا من يجول من تبارك وتعالى ونا يا إيهم ونكن أخيرنا ويا إيهم هؤينه وأننا نبوين نرتدي ما نقول نرتدي نيهم ونقول بدور لي نرتدي من نيهم ومن فإن آدو كيو وبرهم منكم فلا والهم ورعنا هؤينكم والهم بدنا ko ɗon si ɓeya arno heɓe arno kanela ɗon ɓe maaki mene dey mi hubbullaha taala hubban jamman joni min waɗannoɓe samaratul hub o wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yuhibbukumullah caka wona giggol mongol mari nafoore ko giggol joni men ngol wonan nde o oɗum so wiyaali ton jokki nela ɗo o irri kan ton kiɗo yiɗimo o wiiban o yiɗay on so yiɗi on haray moƴƴi ko ɗum ono farahul insan neɗɗo no haandi toppitaade ɗum mo toppitaaki ɗum haa fetti wo o hiisoyey ɗum noon woni gorko woni sonnaajo si sonnaajo jokkiino e dewgal mum gila jomba haa anndaaka moodi mum jokkii defugol e lawmugol e wuppugol e lootugol suuɗi e lootugol duusuuji o jokkiri ni haa o jibini haa suudu heewi yo wi jannga e ɓaawa mum haa no wattiloto ɗum kono ɗum welataaɓe taa welay ɓe welataaɓe ɓe gure nen no wonɗaa no annda so arii ɗumum ne ɗo woni nden o wona ko sus waɗaama o janngaali on ko faraaka moolanaaɗo ɗum o fijiri on haa o heɓii ko hilnoo ko wonaa ɗum tawtii kadi ko hilninoo ko si hilneteen ɗiin ɗuuɗi wooda e fuuɗiiɗi ko ɗuuɗi kon noon sonnaaɓe julɓe ɓen hannde ko aduna e diina eɓɗi fuutoduna ɓe woo a yiya hiɓe fuutina diina kamɓe jogoo aduna o ko ɗum si ɓe nyiwo sahaabaɓe ko tenndi e meeɗen enen wuuruɓe hannde ɓen kamɓe ɓe ɗettuno diina islam ɓe fawi ka hoore ɓe ɗetti aduna on ɓe waɗi ka leynalki si goɗɗo rondi e fekkike so yehii haa o fekkike tawi ko maa goɗɗum fuutoomo yara ene ko yo accitu ka woni ka hoore kon o tambo ko woni leyga kon kaa ko yo accitu leyga o tambo dow ko yo accitu ley o tambo dow kaa sahaabaɓe ɓe rondii diina kan tawi kala ko ari tawi maa goɗɗumo mum fuuto ɓe tambo to dowgaa tum hay si ɓe limaali ga yalana e hoore mum waɗi noon ko ñoƴƴinnanaa saa tiɓe ara yehii ɓe fonnaa jogagol aduna haa ka gontuɗen ɗon ɓe wii amma noon enen arɗen ɗettuɗen aduna on fawɗen ka hoore ɗettuɗen diina joomi meeɗen ka wonɗen ka leynalki ko ari ɗuɗɗondiri tawi maa accitaa goɗɗum yana wona tammaade aduna on diina kay yana wiyaami ndartoye no ɗum wontira ko ni wuurirne yaye ko wan kawanaani hakada hayatuna ko ɗum si tawi si yaaraama ni jokkiraama ni fayre yeyɗo dartudinano wallide salat hadihi l umma wana jabri ibni abdillah radiallahu an so yey dartureteende khuluqul mu'min docteur mustapha mourado ɓe andi qissa on tomo juuti seeɗa wo jabri ibni abdillah meeɗi nande inne sahabaɓe goto heddiɗo sham wonde mani mo wujji noon mo tawano ñande nelaɗo makuno hadis assaa kanko jabri mo tawano kono yeggindi hadis on no artiri noon mimana matlu makko ɗiɗi ɓayro nani on no wuuri no heddi sham o yahuno netti o naɓɓi ɓuuɗi ha o heɓi coggu ngelooma o soodi ngelooma o wattima gila makka madina ha sham lewru o janngoye hadis on o artiri lewru ɓaaro hewtiti madina o yeyiti ngelooma man tawi ko hadis on soodini mo ngelooma ma maako nelaaɗo gooto enen a jooɗo to ɗooka yahata nenna hadis ɗiɗi hadis tati hadis nayi hadis jowi jannowo jooɗo habbo ma jogona ganto ñalaaje ndeɗo ka plaama tawi a yeggiti jooni men wiino fi buyutin adina allahu an turfa wa yudkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal rijalu la tulhihim tijaratun wala bayun an dicrillah ko ɓeeɗo woni wurnitaɓe juulinde allahu subahanahu wa taala nde ko ɓeeɗo woni waɗaɓe ko allahu subahanahu wa taala wiiko kala mo koɓe tafsirɓe wi kowoni saabu haajoɓe men tippini ono aaya fof ko worɓe ɗiɗo wonnoɓe madina yeeyaynoɓe ada yusalli fala nafia الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار لا تسوي كل ما يستغيث على المسلمين نبتدع عنه ترى ايه تبي بينه في دورنا بمدينة وطن جلع جبورت يايا نور المرسة كباين جلع جبورت صفا نور وطن جلع جو شئو تبي بني او يهي ها وقت نجنا ناما arande konngol salli noddinowon allahu akbar aranuru ndu sihimo nokkiri beɗo makko gonnimo feesande yoɗo soodowo hara o waylaali tawka kawo nokki ɗon o waylata o wattotaaka feeseteen o sumbita beɗo mon kawo wat ittunongo ɗon o inna soodowon bada sala ɓaawa julde mi yeeyata ene nde siiɗo kono waawi peesude ɗon etanon haaya ko darde ɗiɗi darde tati maaɗo yaa haa tawa koye darna hoore mum juula hara taniinode jannde nokkina kaala so nokki oya jonnimo mbuuɗi ɗi o fuɗɗike waynude eta o nani kalima ara noon allahu akbar lay sagunaake akbar min allah o wattay kaw ɗetti ɗon o inna sawdo o mbaɗa sala si julde nde salminaama mi yeeyata yeeyi o yahalaawa makko notoya kadiɗe so wii mbaylooje on ka kamureeru makko so ukkin jannde ndin ka nder yimɓe haandi wojji coyi o ɗettingo fawi ka kooraare o naaɗike marto on fii tappugol so nani kalima ara noon allahu akbar kaka ɓaawo jeeji makko ngaa o liɓirta marto on wata woro tappi o golli ɓaawo noddinaande joni men no noddimo alaa ko ɓuri mawnude noon nene aa nokki o liɓiray marto on ka ɓaawo makko o acca ñanndi ɗin kadi fawi ɗon o prépare no julde enna al amalu bada sala joni men manti ɓe mantoro maɓɓe deeƴe tabi no haa ñannde darngal nden aray wirden noon ɓeeɗo sahabaɓe ɗiɗo allahu subahanahu wa taala janti fi muɗum ko nder alqur'anul karim ɗiɗo jikkuji maɓɓe iɓe suɓi ko welata allahu subahanahu wa taala komi ɗo ko welataɓe kon dunga woni sabu hertagol inde maɓɓe ila takuma saa. Ittiti bandiraaɓe ɓe maaki wa hayataka qabla mawtik, watta hakkille ngurndal maaɗa tan ko atti a maayude. Kala maayuɗo tawi o wattanaade hakkille ngurndan ɗan o niltoyay ɗum, bal alaa waala sooɗo maayo sina on niltay ñannde o maayi ka wono ɗum sallire e hadis. Nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam, kala waaliiɗo fettini o niltay, o moƴƴi o, o moƴƴaa o. Sahaabaɓe ɗo yimɓe nganndi oɗo mo moƴƴaa ko honɗum o niltanta, amma oɗo moƴƴo ko honɗum niltinta mo. Ɓe maaki moƴƴo on niltay ko hanno tawita moƴƴere men, bonɗo on niltay ko hanno moƴƴa. Aray moƴƴere kala yiiɗo ko heɓete ko ñannde dalngal o fanninay ko naɓori ko mo tawa jaka no haanuno o tayda. Elaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɗon kadi wa sihataka qabla sattami, cellal maa ngal joomi men jonnu maa ngal, rewirngal joomi maaɗa toppitoɗaa ngal ko atti ñaw yannde e maaɗa. Cellal ko ngal ngu tawata anndaa valeur maggu, anndaa qiima maggu si wonaa nawnuɗo waali. Celluɗo anndaa qiima cellal. Arabu en saabiqan ɓe wi'i bo assihatu taajun ala ruhuti nnas la yarifuha illa almarda. So inni woo cellal ko daraja moola naata mo joomi men hokki bani adama, kono yiyata valeur on ɗo daraja si wonaa nawnuɗo waali mo tawaka on nema ittaama e juuɗe mum seeɗa. Siko ñiire muusimo o yiyay kala mo ñiire muusa ɗumi no neemi, siko hoore ko wano noon, siko reedu ko wano noon. E teral bani adama ngal alaa ka muusaka mo tigiri o yeloo siko ɗaanum hannude moƴƴi. Kala ka muusi areno mum cellal noon ko ngalu fulɓe kuukatan wo ko ngalu yawaangu. Telaaɗon ɓe watti ɗon kadi wa rinaaka sabla fatrik, saanga ka marɗaa ɗon tetti jawdi maaɗa ni waɗaaka allah subahanahu wa taala wiimaaɗon ko waɗi noon ko halfine almaalu maalullah laysa maala lak na an jeyi. Ɓe wi almaalu wadi'atun indak, ko kaliifu kamaa halfinɗoma on si aranii ɗum tum ta haani mo jonnitude. Kan hanndi nde ɓiɗɗo Abu Talhata lansari on feƴƴini ɓaawa makko Ummu Sulaymi Ummu Anas o wii mi torike on honon ɓe kawtal ɗo fof wata gooto e mon atto woolan nde Abu Talha ɓiɗɗo makko on feƴƴini acce min mi woolanamo o suuɗi mo. Acce haa Abu Talhata ardi o toppitaniimo kala ko tonnaaɓe haani toppitanaade moodi mum wirninooɗo. Neebi o jokkintinni mo ɓayri hakkille ɗen ardi o wii ya Aba Talha, ene si tawii yimɓe heɓii haaju e aala mum aduna, ɓe yehii ɓe luɓike ɗum woɓɓe e kawtalɓe maɓɓe, ɓe moƴƴitee maɓɓe ɗe tiikum aala mum luɓiiɓe, ɓen luɓuɓe artaniikum tawi ɓe gayniraali, ene luɓaaɓe ɓen no haani sattinde mettina ko ɓeya ƴanti tawi ɓe gaynaali ko. Kaasi ɓe waɗii ɗum harayɓe tooñi, o harayɓe tooñi luɓaaɗo kañum kay gaynuɗaa a gaynaa jommum silande sike jonnumo hara ɗum a mettinaaru ta waɗii ɗum haraya tooñi. O ñaa wakati jooni men luɓuna en boobo tawi jakkanaande gaynuɗen haaju mum o ɗettitata, o ɗettitii haray fabsir wahtasib inda allah, haray muñño fadi soɗaa baraaji muññagol maaɗa ngol kadi boobo maa on ka joomi men tabaraka wa taala. Aɗa sibaɓe sonnaaɓe ɗuuɗayno seeɗa galle ɗini ɓuttayno, kono tawi diina faamaaka karamo gojo gooto yimo wii wa ida nisaau nasana fi umniyatin o wii raba arrijalu jahalatan wa humula. O wii si tawii ɓe rewɓe men en jannaali ɓe diina anndindemɓe qur'aana e sunna, en jokkinii ɓe defugol e wuppugol e lawɓugol e lootugol juuɗe e lootugol boo booɓe haa ɓe yandi e majjere ɓe jibini ko ɓe jibini kon fof muyna e majjere e jokoyaka. Sa wiino faala ɓiɗɗo ganndo e nene majjuɗo nene mo kelɗa moƴƴa annda kala ne wakkili tinnoyo Allahu subahanahu wa taala arkita kono haaɗa annda he ɓagol pourko annda ɗum. Jonde mo wi albalad tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Pourko ko anndira si tawi ɗum jinɗe moƴƴi e nokku ko leydi ndin moƴƴi. Leydi ndin moƴƴaani ko jinɗe ɗen moƴƴi o leydi ndin bonnay kadi jinɗe ɗen. On yiyata no woodi rewɓe wiyooɓe ko julɓe jarri moraaɓe. Wuulugol bani adama suusa rabbu samawati wal ardi ara ko rewɓe kadi yooɓe ko tinniiɓe suɓe teɓeede tembeeɗo saa yiɓe ko ɗowni moƴƴuɓe ɓen. Tawi si debbo woni e nder galle anndi jon galle ɗen no haɗi ɓiɓɓe ɓen huunde kaari e huunde kaari e huunde kaari. On haɗuɗo ɗum yalti tawi mo anndi ko joomi ɗen haɗi ɗum ɗon. O acciiɓe ɓe waɗi nde huunde haa o anndi leerɓe hewtata. O inni awa jooɗe noon haa ɓe tawo min ɗo mi annda tawa tawtinan toon tuu. Ɓe ɓiɓɓe tawa e juuɗe o haa dangal ɗe ɗo hara ko one anabo. Awa tanni ne kori tele on baaɓe mon hewti si ɓe tawi on ɗon ɗo tan ukkan ɗon. Oɗone ay oɗone saye ko wa idan nisa'u nasa'na fi urniyatin la shakka wannama anna arrijala rada'na jahalatan wa khumulan. Ɓe muynayi jokoyaagal e rayi muyaagal timmu. Ɗeɗo sikana mo ko jogooto wi al ummu madrasatun ida a'dattaha a'datta sha'ban tayyiban aati. To nene woni fi suudu si a jokki on ɗon haa a moƴƴi a fowtoto. Si a jokki on ɗon haa a ronki a ronka e haa maaya hacca ko ronduɗa. Hada tabiiyatu an nihwa. Si a ronki on ɗon tun hare wakkilo ɗon. Si a gayinaali on ɗon tun anndu ko ari ɓaawo makko ko goo no wiye ɓiɗɗo kara an gayniroyta. Allahu subahanahu wa taala moƴƴin jogo ɓen worɓe rew. Ara Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ɓe maaki salaman alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadis mo imamu tirmidi filli wonnema la tazalu aw la tazulu qadama ibni adama yawma alqiyama hatta yus'ala min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin wa fi riwaya an arba'in an umrihi fima asnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa madha amila fima alim wa fi riwaya wa an hulmihi madha amila bihi. Ɗaɗo jamaki ñande dargal teɓɓere bani adama dirta faa tawta ndeya haa joomi men lanndo mo ɗi fiiji wondi arde ɗo ngurdam maɗanna fokku maccankoye honnum ɗan hiɗɗi ñande mi taguma hay koa keƴƴum fof no moƴƴi. A yehi haa a watti ɓanndude dirna hara yiyata a watti wiide wooru moƴƴa jooni mi nanataa moƴƴa a watti joonorde woyi timmoro walli teela e harinaani wawɗaa atto a hewtude ɗoo ko honto ngurnanna feƴƴi haa hewti ɗoo ko fii taati rabbika ko awti ittiyaani rabbi koye ɗottagol joomi maa hiɗɗuɗaa kaa koye yeddugol joomi maa hiɗɗuɗaa. Joomi men ɓurɗoma anndude lanndotoma ɗum ɗiyo jinmi hujjamme dow maaɗa sabu si ko an wowri ko ɗum ɓuri ɓarde doole. Ko ɗum si karamo koɓe yimoɓe wii alfadlu ma sarafahu l adau wo ɓural neɗɗo tigiri tigiri koko ayɓe makko ɓen irritaniimo kon. Si tawi gaño neɗɗo irritanitemo huunde hara ndenndo e makko sabu gaño no anndiraa irnu yettugol hay huunde wonɗo e gaño makko gaño muɗum ka gaño no anndiraa yettankol gaño mum hay ko woni e makko si o irritantemo noon huunde haray hollii ndenngine e makko haray nden ino e makko honkidi lanndi feyte nan ɗo ngurndan o lannde kadi ngal ɗo sukayaagal makko ko hontongal hiɗɗi o lannde kadi ndi ɗo jawdi ndi o jonna pohon to otak pilih, pohon to wahidi. Ini dah sabar ya. Ini dia kemudian hukum dan kejulbangan wadran dekat. Tapi kebaru rasa. Seuri murna nantau sama apa gue dan jauh. Sampai kita jauh di pemawa nakan dia. Harai kau cilbun dirham ba'ada dirham. Jom malam dan sama hondo itulah ni itulah hondo wakta. Tuna warna dabbo. Warna gorko. Kalau sekarang mau kau dah yaudah mesti terbiak di nisa. Tapi tonna jo. Nawa di kau gel di nato orang kawak dan lehat jilo kawak kau kui. Karena tu kau udah mola nane. Bawa nato tonna jo jul bajar di kore dan nyame dan nyamu kau kohesi dan nyapalsi. Kau okaka. Bawa yang kiri nela dong memaci. Kalau jauh ni dihebuna, jauh ni melanggar sama konsep itu tadi. Ya wala ni mo kai tudani don tawi don no hani dire wa ton aye to ko mo kadi ko wonko wa nani wo ti tawi jo mi ma lan noy kama nyande dangal o sam faram ko ko hon do he guda o ari to he jino di kamarse ko en na jom mun jom no ra ma o keno vida o oe ara nya wa le hore ma wuju ka nya mo gol ko dia to nungal إذا التصرف في ملك الغير ظلم التصرف في ملك الغير بدون إذنه ظلم هو فتوان يلعب لنا قلوا سيدي نمد النقوم إنو حاني مؤفل أن النيام غلق جناك قلوا سيدي كرم وقوة بأدي دفتر ويتالي الجزاء من جنس العمل دكتور سيد بن سيد العفاني ودنا بماجي dan nanti jauh ini kalau kau yang bilang kemarin aku dulu pagi al-jaza wa min jinsil amal kama kudilu kudana wasa nanti okar moko jayatera Abdullah ibn al-Mubarak alaihi rahmatu rabbil alamin kana amir al-mu'minin fil hadith kama sabata di tarjamat ini kemaki kuwani sabu hafe yang dikulkan bapa yang maka ku mubarak yaitanu ko maccudo wonno fullo lando e zamanu mabbe maccudo wonno woni maccudo huludo Allah subhanahu wa ta'ala soccudo dewal jodi mu trotti hakke fullo mu e wi hanyande ko mubarak wi ono wonno lando wi mubarak ari no wodi ko mi falama akirde golla nabi mubarak wi saman wa ta'atan laka ina jaa eta wangal mi rewir ta joni antik kan golma kala ko wiira ga sila waadu wala wo mi do mari ka tanok kel kari ko ma mi fala ya yaw aina na mi tawo na to o wi mi jabi fa hakki tawdu kan ko mubarak ko fokki di yaw go e bangata o yei ha o heute o woni kan gata ton hitane sana kabila imo aina da bangata ngata manko hakku de fof e rebe e banana e sipa ipi di kruwi du wone nder mabba lando o woni do nganyande go hoppe juhi du fayri wabbe ben juhi mo o wi a awa hebi hoppe teddu de juhu de mo tigiron ko ma o netta men mo nababe on zarde mo para de tonko be nyaama ko kuccinta ɓernde mabɓe fayri mo ande o lerno haare mo tardu Heo heo doi ka nerzar ka matai Mubarak matiro mako mo dalla. O noti mo ni Mubarak. O vi naam o noti mo sera o gulli mo. Hoppe ben nanani. O vi beko hoppe kiedu le juru le noti al kari. Mi do fala turra de mati. Nappam men nopu ka kodi oni veti taname me wona on. Yaha ter taname rete kurte tengu de kurte velve ne kata hibana pele nyama hata ne mako. Lando vi ni Mubarak vi inum jadi. Jogi nakko ko yotti te te yotti tani be leele kum no wadi dowdi ha mo ibe jodi o ye yo jawi kare te ngo jetti kette ti tawana ande nare te ti le jiri nyama ta ko faati o himba ni be hakku le mabbe lando ngati tettu de tatti de dum hatri tutti o wi bana taw me ba wi dale ko te tatti ma o jogi o taw e mubarak no kala Kuli barak. Kenapa malu kuli lima kongko? wotere maɓɓi taylayi no haani ɓurinaya sukki wiyaafe nantini haa wuɗɗi dogi tawoygo wi rentalanta e kam ñaadi on tay wi mi yiɗaama sonkande kono a to ñila winduma ya tettana reefe ɓenndude ka annda ɓenndude owi min nde mi sendindiraare sen ɓenndudeeɗe ɓerɗa lanndo wi subhanallah hitaande hiɗa ka ngesa ɗo a sendindiraare sen ɓenndudeeɗe ɓerɗa fo mi sendindira wokere alaa tettude ñaama wo jooni men taguɗoon no deedi gila addudaami ka jarden ɗo mi neeɓaani hoccunde hay futtunde mi ñaa haa kañi ɗa yim naa fii mi ñawa mi teɗɗa hay futtunde ka leydi mi meeɗaani hoccude mi ñaama lan ko wii subhanallah a meeɗaani hoccunde hay futtunde ñaama o wii ni wo fii hontu wo hey yamondiraaro ɗum ko wiiɗaa ko mi armi aynanen aldaame mi ñaamo kaa kaa wiino mi ñaamoto si hocci si futtimaa mi ñawmi tettat o wii o o woe wo sifa ɗum mi haanaama wonande ɗum yaamu baarak wo ko ɗum kalo tawimme men ñannde narkal faamugol ellaala ko ɗum lorroyta kala lorriiɗo ñannde narkal ko hannde wowlataa ɗum si mi ñaamii ɗo a hokkaala ñannde dargal si mi nangoyla ennde taa ɗaccira mi annda jooni noon komi faala ar wiyaandu ko ɗee ɓenni mi naɓantede jooni on say ware o tare wi settude o settiona ɓe ñaami haa ɓe kañ o waynondiri ɓen ɗon ɓe hoosi aroji mubarak han si neɗɗo wondi e maa ko o wakkilanima o ko wakkilanima o yaada e haqqe ma ka joowi maa ñannde dargal o jogitoree jooni noon miiɗamaccire o ɗon darde ngannde kadi hoote mi adde e goɗɗo goo wonoo ɗo o ɗettimoon addi ka makko siire nganndu ɗum husnul muamala neɗɗo wonde rentiiɗo kum goɗɗo kum haranaa tinnagol ɗum ñaama faama en laalaa no jeya ko kaloyta yimɓe ɓen ñannde dargal haqqeeji ɗin hakkunde ma ka ɗum lorroya ɗuuɗuɓe lanndo wiimo jooni mubarak mubarak wii nii wo ayi mi heɓii noon jooni muskila moolanaaɗo yananda lan ka galle an wo o ɗiɗɗo anjiyomo mi mari ɗo lanɗo kaariijo nokkel leydi kaari imminii leeter arii hino woohi mo ñamiranmi ɓiɗɗo an debbo on yo mi okkumo ɓiɗɗo makko debbo on jooni noon hangon mi ɗekkiima gila hannde mi wattiima ka wallito gallan fewjugol e nguu laamu ngu mi halfinaa maccuɗo on ɓe yiyo ittaama e daraja aynugol kese anndaama e aynugol fewjande lan o limaaba li taqwa saalaa ɗum ngejjiniwo ton ko ɗum o yawo mi wallah on ɗanndan mi fewjandema e laamu maa ngu kala ko jibumaa e diina lanndinaamila nganndi mi wolante ko waɗataa kon ko anjonnaa ko anganndi no waɗa wo kadi ko mi majja o ɗum lanndikema wolnaylan ka wo nii wo jooni miɗo lanndomaa o jiwo an lanndo ñamirii lan ɗiɗɗo fii ɗiɗɗo mum on yomi hokkumo kaa tani okku si a wii yomi hokkumo mi hokkay so a wiyota mi hokkumo mi hokkata ɓe hoolondiri kaa ɓe hoolondiraaɗi honnum rimi ɗum yaayi suwan ɗum ɗon ɗum jomni mo wi oman yattaqillaha yajal lahu min amrihi yusra on sayi mubarak wii min ko mi maccuɗo hunnduko an heewtaa wataa wuɗɗitir ɓiɗɗo maa mi wowlante noon sariya ko wii konge ɗum ma a wana a wanata mi wowtaan o wii a wolanin ko sariya o wii o wii ka alyahuudaaɓe ɓen kamɓe ko ɓe okkirta ɓiɗɗo maɓɓe neɗɗo toriino ko si tawii himo jogii jawdi hay so haalaa kari ko kay ko ɗum ɓe woowii amma annasaaraaɓe ɓen kamɓe ko ɓe okkirta goɗɗo jawdi ɓe okkirta goɗɗo ɓiɗɗo debbo maɓɓe ko si tawii himo jogii darnde ɗe ŋari hay so alaa hay ɓuyɗo okkireeko sagu darnde makko nden amma noon menen julɓe ɓen nelaa noon ko ɓe maaki ida jaakum man tardawna diinahu wa kulukahu fa zawjijuhu nela ko kadum bakani okede goddo tawde ko jon jawdi ma ko jon ngari nela on ko fal ko stay ko jon dina ko jon jikku labaho o mari ngari o ala ngari o mari jawdi o ala jawdi tabu hi ko tolo yai je makko nyande go neddo ko mari ngari o nyande go ay e batawa ay nata ko kan ko ninu ko mari jawdi o nyande go on waaro dina tawa woni baako amma dina makko kan dina huwa kullu tabu to jokke dum nata kon tan nela do be ma ti awo lando wi mubaraka awo mi faami ko wi la ko kon non ne do lala kan leedi min hande yerte ni andibe ala jogi do si ko monela do tabbi ni non si wana an pa ko golle dir ko nela mo ma ti ko fara non mi toro ri ma lilla jomba nan ti to ammo ko wade be ko ko mi di di wada e tan en wada e ko ko ya jogano lan tum amma tata nela do maki ya jogo on kan tar do na dino wa qulu qahu wa amni anni mubarak li ma jula hel kan jom go ki salako wa tabu ko wi ya wa nali dum e nyaawi no enya ne dar na ko bara tali ko nela do maki ko ya wa wone taw mi landi to ta mi ilang landi to yede lan lugi nela o hetti kitto ma ko o wa ki fu o hokkino bara on bitto on ton lanto woni nene Abdullah ibn al-Mubarak. Fa hiya al-balad at-tayyib yakhruj nabatuhu bi idni rabbihi wa alladhi khabutha la yakhruj illa nakida. Ko don si debbo non ji o moƴƴi ko on tankina ɗo moƴƴere no yalti. Si o boni o ɓoylike haray ko non kadi ɗo tankina bone no yalti si moƴƴere yalti ɗo haray ne juhu. Allah subhanahu wa ta'ala mu'in batanel. Harai kuwana nandala nang alaihi salatu wa salam. Demaki kadi ono kisno. Sitawi neto mai aji bisko gorko. Makmi mana ikno julko mu'jido. Ino jia kuwana bisko tafau maku kanku ono neto. Aju gulko bisko mu'jido. Sorang kuwana Allah subhanahu wa ta'ala yurmele iyabi. Jangan di sihunmi yang tapi uli hadal walad. لأن ولده من كسبه الإنسان ينتفي بكسبه بعد موته فنفي كري فلوس أولي وقف ما أولي وصية ما أولي تبر تستفيد بهذا بعد موتك ولمن إن ما أنكد شاجب نيمو أجب نيمو أجب نيمو ها أوليمو بإذن الله شاجي أو ماو شريتمو نتن بها أيه maka sa wula ka ya na ton asuna ke sa kuda ko kono je ajibi ni aji do lawol ni idu ti lawi kadi ni idu amari aji do subu teu ara hay da hodi ka ya na ton ki da wudi pa kuda du honna ki tunna no wali heba de wo sitari ne no on o ne ke o regi di la ka galle mo be ma ko Kudusi tadi pada kota Imam Hasan al-Bakhari karena belan dia. Jadi ini hebi di tuan jiwa keundi ke jombu kan. Dengan di bawah itu. Bikini hilto di. Saat kata di rumur. Dengan di mok. Sesiti. Jumiti tuji. Dengan di rumah kata. Kamu teh. Kini non jama wala irdini nakan jod. Kalakan buka. Nandar siapa yang jundi. Bawah itu hari. Wahedi itu jiwa. Seulino. Wanakam kwa yalsa ino nakmana obi toma koreso wa moreti nama. Kasala kwa ni wili tari kustala. Ka. Kane joni wanaji ukebe uoni yale nakma ha hauru lila muhasa lao anda ina baba kwa oko dobi. Kinaambi kwa nusenji hatu lebe hao yuko ho. Hao antimu hao kutimu hatu de taule. Dano kadina kailu wiku. Hajimu wali tomo kuge. Dungu. Andi anga kuti kona juni si fili. Kape yi. Kewal. Kudusi mama sanu bata li bemaka ni taliba don. Bemaki ito ma sebo on. Ndaru jontina e jontiku oka. Inna hapa ha akrama ha. Wa ini kari ha ha lam yam li. Ta o timo timo. Julo mokino. To yadi emako me hauru nili ka jiku ka wondigas. Potetina ima uyumi nama. si o yehi jikkuji maɓɓe ɗin hawrondiraaɓe fottaali o doñataamo ayni kulol makko joomi makko ngol haɗaymo joomigol kono si tawi wonaa ɗum waɗɗa a heɓa lorra e yi imamu sayyid ibne musajib hiyen anndu pawtagol fajjitagol ɓiɗɗo moƴƴo hacca ɓaawo ɗo ko ɓalla koore neɗɗo kon ida mata al insanu in kata anndu amaluhu illa min salata wa min dunnihi waladun salihun yadu lahu no jeya e mum accugol ɓiɗɗo moƴƴo toran tooɗo ma yurmeende nayi yurmeende nde tawata bi ibnillahi taala ɓe wi imamu sayyid ibne musajib kamɓe ɓe sayyidu taabi'in ɓe maaki ɓe meeɗi heɓude jiwo ɓiɗɗo maɓɓe jiwoɓe neymo haa o henndi maa iɓe mari mo ka nder kuuko haa taalibaajo maɓɓe ɓeyngu mum feƴƴini on taalibaajo maɓɓe ɓayre ɓeyngu mum feƴƴini o wirnii ka juulirde ka duɗal balɗe nati o araani kaano yetta fofkadu ahwala tullaabihi ɗum kadi o aawa buy e men no wayi si arii awa si araani awa kañu nganndi hari ara anndi noon kadi fayɗa ko tiiɗintama kadi lanndagol fii kala mo araani ko si tawii ko harata on kidi ara kon ɗum ɓuuɗataa kono si tawi kañum kadi ko ñannde faalaa o ara ñannde faalaa ka o arataa saanaaje kadi e lanndagol mo ɓee hadi ara hara ko ɗum okata dambo ara hay walliɗaa fiinugol ñannde waaji on to lanndonaa ɓuri dambo kon waari e yaha e ndaaren hanno ara jooni ara ko ɗum wonata golle ɗe par ce no waawiyaade haa tawaamo wiya mi yiyaale mo ka dambo onnaw saadu bayrnaaɓe tenu yahaa yahaa wonɓe maɓɓe naw saadu bayrnaaɓe tenu mi fokkiɗi cumkili han hari huundinmi ɗon mi tawi sigili o haɓe noon no ɓura ɗum mi diina joomi yan kan ɗum anna wiya so laaɓiree ɗo woola ɗum sa lanndike goo ɗum hadi ara ma ara tampina woni hoore ma ko ɗum so tawi ɓayron ɗo woni balɗe tati araani ɗum ɓe lanndi ayna fulaan ɓewi fulaan ɗu wuppiyatu taw jakkum ɓenngu makko no feƴƴin ɓe wi ɗo feɗa mi muñintineemo ɓe yehi ɓe hewdoy ka tamal makko ɓayri ɓe sallini sukanno ka nder duuɗu liman said ibne musaide maake said suka o wi ɓernde annde yiili e nder saare nde ko kala wiyeteeɗo saide mi tankinii ko on sina ibnel musajib li annahu lam yuraf qadamuhu arbauna sana illa min baytihi wa masjidi ɓe wuuri duuɓi cappannayi kaɓe woɗi ɗon deftere maɓɓe anndaaka si wonaa hara ko laabudda sinaani koka duuɗu maɓɓe maaɓe ko juulir ɓayri mi nanii ka damalan said mi miijino kala wiyeteeɗo said sina ibnel musajib tawide ko on mi nii said said o wi ibnel musajib karma kola o wi ahlan wa sahlan bikum wa marhaba e naati o wi mi nanii sondama feƴƴin wo kono woni o muñintinmi o hanno no yeetoɗaa o aa tigiron mayi haydi moolan noon mi taw kon ɗum taynayi o saakunde te kadi nii mi alaa moyen ko mi jommira mi taw ne feƴƴi ɗon tun taw haa yeeso may ni fii yeeso taa waɗutima ɗum siwo an kaarijo mo mi jogii ɗon on no hawranma mi waɗa e senge nden kala ko warantee ko mi wakki tawi noon hiɓe mbiya kamɓe saɗiɗi ɓe nomo sayir daasa haɓɓaa e puccu juuɗe ɗen ɗiɗi haɓɓaa e bukkol puccu goɗɗo soggini daasiɓe hakkunde hoɗo maɓɓe ngo fof fiɓe ɓokkitira ɓiɗɗo ɓiɗɗo lanɗo lanɗo wi on kango ɓiɗɗo maa mi resina ɓiɗɗo amon ɓe wi mi ne'ataamo haa o faama liina mi netta mo mi naata e galle lanɗo ka ɗum yippo bona onaa fe taa e nder galle lanɗo oya wo maa okkaan wootini maayi haray neɗɗo okkaa ɓiɗɗo maa men fottoya ka jooni nayi kono nana taakelan wuuri mi resinii ɓiɗɗo maa o ɗumjeyi hakki mi naara mo mi resina ɓe waɗi ɓe ɗum ɗo fof ndaaru ɓayri taalibaajo maɓɓe ɓeyngu mum feƴƴini ɓe wi ɓe wattida ɓiɗɗo maɓɓe on e cange ɓe resina henen ɓe koko naɓa ɓe hajji ɓe wonno laɓɓude taa koko darnaraɓe suudu kaɓe wona anndi si tawi heɓii suudu tew rewɓe a jooni kaa gottii ɓe wii aranɗo o ɗo wo annda e huunde kaari aranɗo o ɗaa wo ko huunde kaari o anndata ko anndooɓe ɗii happiɗaa ɓe fon tawi juuɗe maa maa daata bone ka galle loo ay ɗiɗɗo debbo e nder galle ko bagaa ko donngal ngal tawata alaa haaju e mum ko woni ka nder galle ɗon kon kadi fof alaa haaju e mum to ti jalo no kumari ronda no madun nama to baka tigiri on no salaf kande no fali jabu no baronda na de donku wo walli ko mo kai ala ha de yo papo ma ko ala ha je mako tabe ma ko mawda men papo ma ko men minya ma ko men kau ma ko men ko ha mo mar non pani on derto en na ngi na ma ko ha je o nawodi ya fi ko kita no ngi ulo ya se ko ali abu tigalan la na ko ndo ndo de buri ir a ta na ko de buri ya ta ka na ko de ko e ai ra ra ngi wodi ko mi fa la ko wadi o ko ka ya sira ton ko lillah ya ela da me va ki mo de di ti pe ti do reo ke ma ta ko o ne ye do mo ini ne di o ok ki ni re de o ga di islam de wo ya nyan de dar gar ko hen di mo hakku ne ma ko na tu ko ni de ton ko yo di jo di ka tu na ya ra ni tu ma ye ni hen ni si da yi mo di ra ro ko da ra yi da di ok ke ta mo o ni e mo di ta na de dum bai ri mo hen ni mi wala ke ko ko awa mi dawa salamata de hoti nai nyanne ka julir de dar ko gadi ko don be ado futu bade o ganga ke humi ngal to ari tere ngire di nikai ki ke de bu futuro suka uri de etti jiwa on be ati ka galle an kame tai nai nyanne wo mi do hori tai ala ko mi hum toro mi do tu fi vire di yor kum awoni chondi mi do toro yi tira nan gelo ba mi do jilli mi rakke de ha kum tan hum toro ana ni mi nanya de dewa hawari ka do san mini min ni ko mo ni tani wa ala wa sahla wa ni ala na to ko ti tela o ti ti baba ngal ho ni jiwa ko no o kala mo ta ra na ko mo ko ni o kuma en de gre sha o ni na ko mi ati ra ni be ko ma han ne ala be ko ma ala ru wa won ko ka a ha o do woni be ko ma hala na han ne o na ni ko Pai wala ta to wali na mo ko on de ti ko de wali ti de na ti ja ti ka de bien ai ku so idan pe ko ko ni andir mo ti no mo ke ti ne ama si yo na pe ma o ma a wa ira ni pai yo de na ju ti ha de wa de ran gon jom ne ju ti o ne ga lo ko ka la mo sing al ali di ne patro ne di o mosina bengure nen en galle jidi o da batta nen ren tetti ko golle do di na makko kan ko ko wala kamo o na da en aljanno dan nen na ko jide allah taala ala wa ala subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di alin ngol jama ko na fa ban ma te kalo jina alay ko wakila ramon na de yalla tawa yep e yewi na ko mi de e yewi alay e na ni ko raati